कल्पित मात्रता मुखम सा द्वैत प्रपंचाश्रय ननु तथापि रजतादिर उपन्यासन्निकर्षेण प्रत्यक्षे विषय भवतु विशेषणत्वमेव न तु विषयत्व। विषयत्व है न विशेष्यत्व, विशेष्यत्व हाँ वो उसे अभिप्राय है। विषयत्व पाठ है उसमें विषयत्व है, विषयत्व है न। रजतादिर उपन्यासन्निकर्षेण प्रत्यक्ष विषय भवतः न्यायमत के अनुसार ब्रह्मस्थल पर रजत का भान होता है। रजत का प्रत्यक्ष होता है हठस्थ रजत का। हठस्थ रजत का प्रत्यक्ष कैसे होगा सन्निकर्ष के बिना? तो हाँ लौकिक सन्निकर्ष नहीं, अलौकिक सन्निकर्ष है। उपन्यास सन्निकर्ष ज्ञान रक्षण सन्निकर्ष से रजत का प्रत्यक्ष होता है। होने से रजत होता है विशेषण ही होगा, न तो विषयत्वम अर्थात ज्ञान का विषय। विशेष प्रकार संसर्ग तीन होता है, प्रकार तो विशेषण तो होगा, विशेष्य नहीं होगा। विशेष विषयत्व मतलब सब विशेष विषयत्व, विषयत्व कहने से विशेष्य भी हो सकता है विशेषण तो दोनों। तो ये कहते विशेषणत्वम एव न तो विषयत्व मतलब विशेषण विशेष्यत्व नहीं है। इस अभिप्राय से उपनीतम विशेषणतया एव भाति तीन बात। उपनीत जो होता है रजत ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष जो गृहित होता है उसका भान होगा विशेषणत्व नहीं भान होगा, विशेषत्व नहीं। इदम रजतम रजत यहाँ नहीं, रजत उपनीत सन्निकर्ष भान होता है ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से तो विशेषणत्व नहीं भान होगा। यदि जन एक तो पहले उपनय सन्निकर्ष को मीमांसा हम नहीं मानते हैं अलौक्य समय उपनयस सिद्धांत है प्रत्यक्ष विषयत्व अनियमक अनियमकत्वात्। प्रत्यक्ष विषयत्व का नियामक नहीं होगा उपन्यास सन्निकर्ष सिद्धांत मीमांसा के मत में वेदांत में नियामक नहीं होगा। प्रत्यक्ष विषयत्व का नियामक नहीं होगा किसमें प्रत्यक्ष विषयत्व है उपन्यास सन्निकर्ष उक्त नियम से अभाव आती है। नियम नहीं कि विशेषणतया ही भान होगा, पहले उपन्यास सन्निकर्ष को मानेंगे तो वो नियम होगा। और जो न्यायिक मत में परमत है तद्भावे भी उनके मत में तो उपन्यास सन्निकर्ष है होने पर भी अलौकिक विशेषणतायामेव तस्य नियामकत्वात्। अलौकिक विशेषणत्व नहीं नियामक होगा उपनय विशेषणत्व भान होता है। किंतु रजतम पश्यामि अनुव्यवसाय जो हुआ रजतम पश्यामि भ्रमित स्थल में इदम रजतम अयम घट और घटम पश्यामि ये ज्ञान दोनों के है ना भिन्न है। तो रजतम पश्यामि जो हो अनुव्यवसाय ज्ञान उसमें रजत में जो विशेष है विषयता वो लौकिक है अलौकिक है? लौकिक है क्योंकि ज्ञान होने के बाद फिर वह इसलिए लौकिक है भी तस उसके लिए विशेषण उसके लिए ये नियम नहीं वहाँ तो विशेषत्व हो जाएगा। लौकिकयाम च विशेषणतयामेव विशेषतायाम अपि दोषानामेव बाध विशेषभावादि सहकृतानां नियामकता। लौकिक विशेषणता में लौकिकयाम च विशेषणता में विशेषताया जैसे विशेषणता में हेतु दोष बाध विशेष अभाव आदि सहकृत दोष हेतु है। जैसे लौकिक ब्रह्म ज्ञान का विषय होने के लिए विशेषण घटवत भूतलम विशेषण आदि ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है दोषाणाम नियामकत्वात्। बाध विशेष अभाव आदि सहकृता नाम विशेष अभाव नहीं उनसे ही विशेष का ज्ञान नहीं है तो भ्रांति हो जाती है। बाध होने पर जिसका बाध होता है इसका ज्ञान होता है, जिसका बाध होगा इसके ब्रह्म ज्ञान का विषय होगा इस नियामक होता है। तो लोक में ये विशेष्यता विशेषणता दोनों हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ननु रजत से अध्यास स्वीकृते तत्दात्म से आप अध्यास आवश्यक। रजत का तादात्म्य इदम में अध्यस्त होता है, इदम का तादात्म्य रजत में। किंतु पहले रजत व्यक्ति का अध्यास मानेंगे तो उसका तादात्म्य का अध्यास मानेंगे, सैव कुत रजत का अध्यास होता नहीं। तो इदम रजत भान कैसे होता है? रजत्वादि धर्म से वो संसर्ग आरोप्य थे, रजत का अध्यास सुक्ति में नहीं मान करके रजत्व धर्म का संसर्ग आरोपित तो होता है। रजतत्व तो हटस्थ रजत में है, इदमी सुक्ति में नहीं है, किंतु रजतत्व का जो रजतत्व धर्म का संसर्ग सामने प्रत्यक्ष आरोप करते हैं, तब ज्ञान होता है इदम रजतम। तावतेव प्रतीति बाध रूपपति, प्रतीति भी हो जाएगी बाधि भी हो जाएगा, इदम रजतम प्रतीति और नेदम रजत बाध दोनों हो जाएगा। इन रजतत्व का संसर्ग जहाँ अध्यास होता है, जहाँ घटते उसको घट कहते हैं। रजतत्व का संसर्ग है तो रजत ज्ञान हो जाएगा, नहीं तो बाधो भी हो जाएगा, दोनों भी बन जाएगा। इतने किमिति किमित रजत तादात्म्य और अध्यास उच्यते, रजत का रजत तादात्म्य का अध्यास क्यों कहते न। रजत से उत्पत्ति बिना रजत की उत्पत्ति नहीं मानेंगे। रजतत्व अत्र साक्षात करमी प्रत्यय निर्वाहत, रजतत्व अत्र साक्षात करोमी ऐसे ज्ञान होता है। अत्र रजतत्व पश्यामी साक्षात करमी जो प्रत्यय होता है, अत्र रजतत्व का प्रत्यय ज्ञान कैसे होगा। रजतत्व अत्र साक्षात करोमी देशांतरस्थ रजते मनोवचन चितादात्म अभाव है ना, देशांतर में रजत है, हाँ मनो अवचन चित्तादात्म चित्त का तादात्म्य होगा, जो मनोवचन चित्त मनोवचन चित्त का तादात्म होगा यदि चित्त का संसर्ग उसके साथ हो, तादात्म नहीं। तद्गत रजतत्वादो भी तद अभावत, देशांतर रजत में जो चित्तादात्म रूप विषय तो नहीं आएगा, देशांतर तो रजत में जो रजत तो वहाँ भी विषय तो नहीं आएगा। न च रजतत्वादेरव उत्पत्तिरस्तु न तो तद्वती वाच्यम, तो सामने उत्पत्ति मानते हैं रजत की, पूर्व जी कहता है रजतत्व की उत्पत्ति मान लो, रजत उत्पत्ति माने रजतत्व आदेरव रजतत्व रज में सर्पत्व की उत्पत्ति मानो, न तत्वत रजतत्वत सुक्ति सकल से रजत से रजतत्व वाले रजत की उत्पत्ति क्यों मानते हो, इतने अवाच्यम। सिद्धांति कहता है अनेक धर्माणाम उत्पत्ति कल्पना अपेक्षा एक से धर्मिण उत्पत्ति कल्पना लघुत्वात्, अनेक धर्म रजतत्व द्रव्यत्व रजत आदि अनेक उत्पत्ति उत्पत्ति की अपेक्षा एक धर्मिक उत्पत्ति मानना, किसी राज्य में जो इतने धर्म बहुत है अनेक धर्म के भी एक धार्मिक उत्पत्ति। पितृनाथ शिशु मात्र प्रभेद से ब्रह्महत्या समान सम ब्रह्महत्या समम सट सम ब्रह्महत्या समम स्मृतम रजतत्वादि उत्पत्ति अस्तु न तो तद्वती, अनेक धर्म की उत्पत्ति कल्पना की अपेक्षा एक धर्मी रजत उत्पत्ति कल्पना लघु है। ऐसे कहेंगे रजतत्व क्या चीज मालूम है, घटत्व क्या है, घटत्व की सकल घट सहमित्व सती सक घटेतर असमित्व घटतत्व, तो घटत्व सकल घट में रहेगा घटेतर में नहीं रहेगा, ये घटत्व है, तो उसमें घट भी प्रविष्ट हो गया। तो अखंड यदि कहेंगे ऐसा नहीं, घटत्व जाति कहेंगे अखंड घटत्व, अखंड रजतत्व, रजतत्व सकल रजत सामवेत हो रजत इतर में असामवेत हो, ऐसा रजतत्व तो कहीं तो सकल रजत का उसमें प्रविष्ट होता है, गर्व होता है। तो रजतत्व की उत्पत्ति मानेंगे तो धर्म अनेक कल्पना होते, रजतत्व रजत सबको मानना पड़ेगा। अखंड रजतत्व की उत्पत्ति मानेंगे तो क्या होगा, तस्य पूर्व अनुभूतत्व है ना, पूर्वानु यदि सकल रजत सामवेत रजतत्व तो कहेंगे तो अभी रजतत्व तो देखते पहले भी उसकी उत्पत्ति पहले उसका दर्शन हुआ था, यदि अखंड रजतत्व की उत्पत्ति मानेंगे पहले उसको देखा नहीं था अनुभूतत्व न, पूर्वानुभूत रजतत्व आदि प्रकार का प्रवृत्ति आदि कार्य से ब्रह्मस्तर अनुभव थे, पहले रजतत्व प्रकार का अनुभव करके प्रवृत्ति हुई थी, अभी तत्प्रकार का अनुभव मानेंगे तत्प्रकार की प्रवृत्ति होगी, घटत्व प्रकार का अनुभव होने पर घटत्व प्रकार का प्रवृत्ति होती है, घट विशेष में रजतत्व प्रकार का प्रवृत्ति होती है, रजतत्व प्रकार का प्रवृत्ति होती है। ये प्रवृत्ति अथवा आदि से निवृत्ति होती है, सर्पत्व प्रकार निवृत्ति होती है। ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति होती है ये नहीं बनेगा यदि पहले उसका अनुभव नहीं हुआ था, ब्रह्मस्थल नहीं होना चाहिए, इसे अखंड रजतत्व की उत्पत्ति नहीं मानते। तस्माद इदमादि तादात्म्य रजतादि अवच्छेदन अवश्य उत्पत्ति, रजत अवच्छेदन इदम तादात्म्य की उत्पत्ति, रजतादि अवच्छेदन इदमादि तादात्म्य की उत्पत्ति, रजतमिदम रजतमिद कहें तो रजतमे इदम का तादात्म्य प्रातिक ब्रह्मस्थले वाच्या, तथा च तद्वदेव व्यावहारिक घटादि ब्रह्मस्थले भी व्यावहारिक घट होता है। संतम घटम जानामि इदम रजतम पश्यामि, संतम घटम जानामि कहें तो क्या होगा, सत में घट का तादात्म्य, सद अनुयुक्त घट पृथ्वी का तादात्म्य, घटम संतम जानामि तो घट अनुयुक्त सत पृथ्वी का तादात्म्य, इति आकार द्वय अनुभव होता है। अनुभवाद तादृश ब्रह्म से विषय विशिष्ट से बाधक प्रत्येन, अब ब्रह्म का ही मिथ्यात्व होता है, विषय विशिष्ट से ब्रह्म से विषय विशिष्ट ब्रह्म का कैसे मिथ्या होता है, बाधक प्रत्येन श्रुति अनुमान अनुमानादिना च मिथ्यात्व प्रत्याच, विषय विशिष्ट ब्रह्म में मिथ्यात्व बाधक प्रत्यय से नेदम रजतम इत्यादि ज्ञान से श्रुति प्रमाण से नेहनानाथ अनुमान आदि के द्वारा मिथ्यात्म निश्चय होता है। तद अवच्छेदन घटादिकम तत्तादात्म्यम घटत्वादि संसर्ग से घटादि अवच्छेदन सत्तादात्म्यम सत्वादि धर्म संसर्ग से जायते, सद अवच्छेदन पहले सद अवच्छेदन घटादिकम, सद अवच्छेदन चैतन्य में घटादिकम और घटतादात्म्यम घटत्वादि संसर्ग की उत्पत्ति माननी, सत में घट और घट में सत मानने के लिए घटादि अवच्छेदन सतादात्म्य, सत नहीं सत्तादात्म्य असत्वादि संसर्ग, घटादि अवच्छेदन सत्य का तादात्म्य सत्वादि का संसर्ग जायते, केवल से सत्व अधिकरण भी केवल तो अधिकरण सत्य है तो भी सत अवच्छेद कैसे होगा, सत अवच्छेदन घटादि कैसे कह दिया, तो सत केवल अधिकरण है तो सत अवच्छेदन घटादिकम, सत अवच्छेद का सद अवच्छेदन चैतन्य, चैतन्य सत ही है तो तादात्म्य प्रतियोगित उपहित रूपेण तस्य तत्सम्बंधत्व अवच्छेदकत्व, तादात्म्य प्रतियुत उपहित रूपेण तस्य तादात्म्य प्रतियुत उपहित रूपेण तत्सम्बंधत्व अवच्छेदक सत हो जाएगा अवच्छेदक, घटादि अवच्छेदन सद अवच्छेदन घटादि सत अवच्छेदन कारण से सत का ब्रह्म के साथ तादात्म्य, तादात्म्य प्रतियुत सत में आएगा, तादात्म्य प्रतियोग से तादात्म्य प्रतियुत उपहित रूपेण तस्य सतः तत्सम्बद्ध अवच्छेद्य घटाधिकरणभूत ब्रह्म संबद्ध है, तत्सम्बद्ध का अवच्छेदक अवच्छेद्य जो घटाधिकरणभूत ब्रह्म ब्रह्म संबद्ध होने से अवच्छेदक हो जाएगा, सत्य भी अवच्छेद हो जाएगा, किस प्रकार तादात्म्य प्रतीत उपहित रूपेण न च एक अनादि सतादात्म से अविद्यामेव घटादोपि संभवात, एक ही अनादि तादात्म्य मानेंगे अविद्या के साथ जैसे सत का तादात्म्य है इसी प्रकार घटादो भी संभवात एक ही तादात्म, घटादि अवच्छेदन अनंत सतादात्म्यानाम उत्पत्तु न मानम, घट अवच्छेदन एक तादात्म्य सतादात्म, पट अवच्छेदन सतादात्म अनेक सतादात्म्य मानने क्या जरूरत है, एक ही सतादात्म मानो, इतने वाच्यम सतादात्म्यम ही चिद्रूप ज्ञान से विषयतारूप तादात्म्यम, सतादात्म्य क्या है, चिद्रूप ज्ञान का तादात्म्य, चिद्रूप ज्ञान का तादात्म्य घट के साथ, चिद्रूप ज्ञान का घट के साथ तादात्म्य क्या है, विषयता रूप, चिद्रूप ज्ञान का विषयता रूप तादात्म्य, तथा च कपालादिनिष्ठ विषयता रूप सतादात्म्यन अवच्छिन्न से, कपाल में विषयता है, विषयता रूप क्या है सतादात्म्य, उसे अवच्छिन्न होगा घटादिनिष्ठ विषय विषयता रूप सतादात्म्य, घट में भी विषयता है कपाल में विषयता है, कपाल विषयता से अवच्छिन्न है घटादिनिष्ठ विषयता, दोनों चित्तादात्म्य है सत्तादात्म्य है, दोनों सत्तादात्म्य और तंत्वादिनिष्ठ विषयता रूप सत्तादात्म से अवच्छिन्न तादात्म्य अवच्छिन्न पटाधिनिष्ठ विषयता रूप सतात्म, ये जितने सतात्म एक होगा, यदि अभेद अभेद नहीं हो सकता है, भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा। तंत्वाधिनिष्ठ विषयता रूप सतात्म एक तादात्म्य मानेंगे तो वही अवच्छेदक अवच्छेदन कैसे होगा? तंतुआदिनिष्ठ सतात्म से अवच्छेदन होगा, पटादिनिष्ठ विषयता रूप सतात्म तो अवच्छेद्य अवच्छेद अब एक में कैसे होगा? एक में अलग अलग मानना पड़ेगा। इसलिए अभेद असंभवात अवच्छेद के भेदन सतादात्म्यना भेद से आवश्यकत्व न अवच्छेद अलग अलग है तो तादात्म्य भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा। अनंत्यम प्रामाणिक है नहीं तार्किक आदि भी रपि तत्तद विषयतावचन विषय विषयता नाम ऐक्यम तत्तद विषयतावचन विषयता एक विषयतावचन विषयता एक ही होगा, जितने विषयता सब एक नहीं होगा। अवच्छेदक भिन्न होगा तो अवच्छिन्न विषयता भी भिन्न है। तेषां च संयोगादिवत एव उक्तरीत्या जन्यत्वमपि जो उत्पन्न होते हैं ये जो बताया सतादात्म्य तेषां सतादात्म्यानां संयोगादिवत संयोग जैसे उत्पन्न होता है अवच्छेदकता संयोग उत्पन्न होता है इस पर तादात्म्य उत्पन्न होगा। संयोग अवच्छेदकता संयोग मूल में उत्पन्न होता है तो मूल अवच्छेदन कभी संयोग होता है अतः शाखा में होगा तो शाखा होगा कभी संयोग अवच्छेदक जन्यत्व तस्माद आकार द्वय अनुभवात इदम रजतम रजतम इदम संतम घटम घटम संतम पश्यामि ब्रह्म विषयत्व हेतु न मिथ्यात्व अनुमिते ब्रह्म विषयत्वात् मिथ्यात्व तादात्म्य भी मिथ्या है ब्रह्म विषयत्वात् सतादात्म्यम इदम तादात्म्यम च यदि मिथ्या न स्यात् सतादात्म इदम तादात्म्य यदि मिथ्या नहीं हो तो ब्रह्म का विषय नहीं होना चाहिए। ब्रह्म काल में बहन होता है, ब्रह्म काल में बहन होता है तो मिथ्या मानना पड़ेगा। केवल सत मिथ्या नहीं, सतादात्म्य मिथ्या है, विषय विशिष्ट ब्रह्म से मिथ्यात्व प्रत्यय विषय विशिष्ट ब्रह्म मिथ्या है। इति तर्काद इदमादि तादात्म्यमेव सतादात्म्यपि मिथ्या इदम तादात्म्य जैसे मिथ्या सतादात्म्य मिथ्या सतादात्म्य घट के साथ इदम तादात्म्य रजत के साथ मिथ्या है सत्य है मिथ्या इदम तो सत्य है इदम तादात्म्य मिथ्या है। तदिदम सर्वम शारीरक संक्षेप शारीरक पंचपादिकादि मूलकम ये जो सो कहा ब्रह्मसूत्र संक्षेप शारीरक पंचपादि मूलक पंचपादिका उत्तम ही शारीरक ब्रह्मसूत्र में अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता अन्योन धर्माश्चाध्यस्य अहम इदम अम इदम इति नैसर्गिक लोक व्यवहार अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता क्या हुआ? इदम में रजतात्मक तो रजत में इदमात्मकत्व, इदम में सर्प तो सर्प सर्प सर्प में इदम तो इदमात्मकत्व, अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता कौन से परस्पर तादात्म्यास हुआ। और अन्योन्य धर्माश्च इदम में रजतत्व रजतम इदम तो धर्म का भी अध्यस्य अहम इदम अम इदम व्यवहार होता है तो अन्योन्य अध्यास का प्रमाण अन्योन्यस्मिन् परस्पर आवच्छेदन अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता क्या इदम अवच्छेदन रजतम रजतावच्छेदन इदम तादात्म्य उत्तम च संक्षेप शारीरिक इदमर्थ इदमर्थ वस्तु अपि भवेत रजते परिकल्पितम रजत वस्तु इदमपि नहीं ये प्रमिताक्षरा पांच सात बोलना है इदमर्थ वस्तु अपि भवेत रज इदमर्थ वस्तु अपि भवेत रजते परिकल्पितम रजत वस्तु इदमि रजत भ्रमेश्य च परिस्फुरणा न यदि स्फुरे न खलु सुक्तिरिव इदमर्थ वस्तु अपि रजते परिकल्पितम भवेत इदमर्थ भी रजत में कल्पित है रजत वस्तु इदमि इदम में रजत रजत में इदम दोनों कल्पित है रजत इदम का अर्थ इदम तादात्म्य उत्पन्न होगा। रजत भ्रम से स्फुरणात रजत भ्रम स्फुरण होता है न यदि यदि कल्पित नहीं होगा न खलु स्फुरेत सुक्तिरिव सुक्ति ऐसे स्फुरण नहीं होती श्रुति कल्पित नहीं है ऐसे सुक्ति रजत ज्ञान में श्रुति रियम ऐसे ज्ञान होता है नहीं होता है। इदम रजतम ज्ञान होता है तो रजतम इदम जो ब्रह्म ज्ञान का विषय सब कल्पित है। इतरेतराध्यसनमेव ततश्चितिचैत्ययोरपि भवेदुचितं रजत भ्रमादिशो तथा अवगमान नहीं कल्पना गुरुतरा घटते। इतरेतराध्यासनमेव ततः अन्योन्याध्यास चित्ति चैत्य सदरूप और घटादि में चैत्य चैत्य दृश्य घटादि सदरूप में उचितम भवेद। रजत भ्रमादिश तथा भगमात रजत भ्रमे में अन्योन्याध्यास होता है इदम रजत का रजतमिदम का नहीं गुरुतर कल्पना घटते। गुरुतर कल्पना कहेंगे एक ही तादात्म्य की अध्यास एक ही उत्पत्ति ये नहीं अनुभूति युक्ति अनुमिति तृतया द्वितरेतराध्यसनमेव तथा चित्ति चेत्य वस्तु युगलस्य न चेत तृतीय से बाधनम यह पतति। अनुभूति युक्ति अनुमिति तृतीयाद इतरेतराध्यसन अनुन्याध्यास ही होता है। चित्ति चेत्य वस्तु युगलस्य न चेत चित्ति चेत्य दोनों का ही अनुन्याध्यास होता है। यदि नहीं होगा तृतीय से बाधनम यह पतति अनुभूति युक्ति अनुमिति तीनों का बाध हो जाएगा। अस्य इदमर्थस्य न यदि इत्यादि ये पहला श्लोक में इदमर्थस्य न यदि स्फुरेत न कलु यदि अध्यास नहीं होता है तो स्फुरण नहीं होना चाहिए। यदि इदमर्थ न कल्पित तथा भ्रम न स्फुरेत प्रथम श्लोक में आया। सुक्तिरिव सुक्तिरिव कहते सुक्तित्व विशिष्टमिव भ्रमस्थल में सुक्तित्व विशिष्ट ज्ञान नहीं होता है। सुक्ति को तो इदम तो नहीं दिखाते सुक्तित्व विशिष्ट सुक्तित्व प्रकार ज्ञान नहीं। इतरेतराध्यसन का तो परस्पर आवश्यक अध्यास इदम अवश्यन रजत रजत अवश्यन इदम इदम इदम तादात्म्य होता है। गुरुतरा रजतादि भ्रमे यथादिष्टम जैसे रजतादि भ्रमे में इसी कल्पना करना पड़ेगा। तद विपरीता व्यावहारिक ब्रह्मस्थल घटासन इसमें उसके विपरीत कल्पना करना गुरु है। एक अध्यास उत्पत्ति जैसे रजत में होता है इसे अघट सन यहाँ भी दोनों घट में सत का सत में घट का दोनों का अध्यास तादात्म्य नहीं कि एक अध्यास होता है घट का ही सत का नहीं ऐसा नहीं। कल्पना अनुपस्थित विषयकत्व नहीं गुरु ये गुरुतर कल्पना अनुपस्थित विषयकत्व नहीं कल्पना गुरु है। आवश्यकानाम अनंत सत्तादात्म्यानाम विषयत्व रूपाणाम अनध्यस्तते अनेक सत्तादात्म्य मानना पड़ेगा घटपटादि अवश्य देख वेदना। यदि अनेक नहीं मानेंगे सत्य तो आपते अध्यस्त नहीं होगा तो क्या होगा सत्य हो जाएगा तो अद्वैत श्रुति संकोच आपते नेह नानाति किंचन एक में वादित में बहुत सत्य मानना पड़ेगा तो अद्वैत का अर्थ संकोच करना पड़ेगा। तेषाम अध्यस्तत्व न जन्यमिति जन्यत्वमिति स्वीकार यदि तादात्म्य बहुत अध्यस्त थे किंतु उत्पन्न नहीं होता है स्वीकार करेंगे तो कपालादिनिष्ठ विषयत्वावच्छिन्ना नाम घटादिनिष्ठ विषयत्वा नाम घट में विषयता है कपालादि विषयता है कपालनिष्ठ विषयत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विषयता पूर्वोत्तर रीत्या कपालादिना अवच्छिन्नत्वात् कपालादिनिष्ठ विषयतावच्छिन्ना नाम घटनिष्ठ विषयता घटनिष्ठ विषयत्वा का घटनिष्ठ विषयत्वा भी कपालादिना अवच्छिन्न होता है कपाल घट भान होता है तो कपालादिना अवच्छेद होने से क्या होगा तादृश नित्य साधारण यदि जन्य तो नहीं मानेंगे नित्य ही मानेंगे तादात्म्य कपालादि अवच्छिन्नत्व रूपेण संयोगादिना तो फिर क्या होगा यदि जैसे संयोग शाखा अवच्छेद न संयोग उत्पन्न होता है तो शाखा अवच्छेद होगा। इस प्रकार यदि संयोग की उत्पत्ति होती जिस प्रकार तभी तो ठीक है और नित्य मानेंगे तो क्या होगा तद अवच्छेद उत्पत्ति नहीं मान सकते। कपालादि अवच्छिन्नत्व रूपेण संयोग आदि ना कपालादि कार्यता न संभवती कपालादि का कार्य नहीं होगा कपाल संयोग कपाल का कार्य है तो कपाल अवच्छिन्न रूपेण कपालादि कार्य होता है तो कपाल कार्य होने के लिए कपालादि कार्यता कपाल संयोग तो संयोग कार्य होने के लिए कपाल वहाँ उत्पन्न होगा उस कपालादि अवच्छिन्नत्व रूपेण संयोगादिना कपालादि अवच्छिन्नत्व रूपेण हाँ कपाल अवच्छिन्न संयोग अवच्छेदकता समय कपाल उत्पन्न होगा संयोग से तब तो तादात्म्य संयोग उत्पन्न कपाल कार्य कपाल अवच्छिन्नत्व रूपेण संयोग अवच्छेदक हो जाए नहीं संयोग की उत्पत्ति कपाल में हाँ संयोग उत्पत्ति कपाल में अवच्छेदकता समझ से, अवच्छेदकता संबंध में संयोग उत्पत्ति के प्रति कपाल तादात्म्य कारण, तो कपाल कार्य होता है, कपाल होगा कारण, कपाल का कार्य संयोग कैसे बनेगा, संयोग कपाल में उत्पन्न होना चाहिए, संयोग कपाल उत्पन्न होगा कैसे, अवच्छेदकता समझ से कपाल आदि अवच्छिन्नत्व अर्पण का, जैसे शाखा अव मूलावच्छिन्नत्व है ना संयोग उत्पत्ति, ये जो उत्पत्ति संयोग है ना घट संयोग, कपाल संयोग नहीं, घट संयोग उत्पन्न होगा कपाल में, कपाले जल जलम घटे कपाले जलम वायु संयोग, तो जैसे वृक्षे मुख्य मूल है कपि संयोग, तो मूल अवच्छेदकता से संयोग उत्पत्ति होगी मूल में, वहाँ मूल तादात्म्य कारण, इसी प्रकार संयोग उत्पन्न होगा आवश्यकता से कपाल में, वहाँ तादात्म्य न कपाल कारण, ये मानने के लिए उत्पत्ति माननी चाहिए, कपाल कार्य सिद्ध होगा न समझते। अतः जन्यत्व विशेषितेन उक्तरूपेण सावाच्या, जन्यत्व विशेषितेन कपालादि अवच्छिन्नत्व न संयोगादि कपाल कार्यत्व सिद्ध होगा, तथा चेतादृश सा मतलब कपालादि कार्यता संयोगादि में, तथा चेतादृश गुरुतर कल्पना मूलकत्व न एकस्यैव अध्यास उत्पादादि कल्पना गुरुतरा, ये गुरुतर कल्पना मूलकत्व न एकस्यैव अध्यास उत्पाद, एक अध्यास की उत्पत्ति कल्पना करना गुरुतर है, ये इसकी अपेक्षा ये एक ही अध्यास की उत्पत्ति कल्पना गुरु है, अनेक अध्यास की उत्पत्ति मानेंगे तो ठीक है, नित्य तो मानने की आवश्यकता नहीं। अनुभूति आकार द्वानुभूति, अनुभूति युक्ति अनुमिति तृतीयाद, इतर इतर अध्यास होता है, दो आकार की अनुभूति, इदम रजतम पश्यामि रजतम इदम, आद्य पद से आद्य अर्थे उक्ता अनुभूति युक्ति अनुमिति तृतीयाद, ये तीन का इदम अर्थ वस्तु अभी रजत भवते रजते, इदम अर्थ वस्तु अभी भवित रजते परिकल्पितम रजत वस्तु इदम ही, पहले प्रथम श्लोक में कहा है, आद्य पद पद से आद्य अर्थ आद्य अर्थे, आद्य पद कौन है, इदम अर्थ वस्तु अभी भवेत रजते परिकल्पितम रजत वस्तु इदम ही, ये दोनों परस्पर अध्यास हुआ, आकार द्वय हो गया। अनुमिति क्या है, ब्रह्म विषयत्व हेतु, ब्रह्म विषयत्वाद मिथ्यात्म, जितने हैं सब ब्रह्म विषयत्वाद मिथ्या, मिथ्यात्व अनुमिति तृतीय चरण, अमिथ्यात्व अनुमिति तृतीय पाद में कहा प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वाद, तो ये सब हो गया अनुभूति युक्ति अनुमिति तृतीयाद, युक्ति क्या है, युक्ति तर्क चतुर्थ चरण चतुर्थ पाद, ये सब तीनों के द्वारा ही सिद्ध होता है अन्योन्याध्यास। पंचपदिकाएँ भी कहा गया है, पंचपदिकाएँ अभी उक्तम, यदि अनात्मनैव अध्यास तदा आत्मा न भ्रमे निवासित, अनात्मा का ही अध्यास होता है, आत्मा का अध्यास नहीं होता है, तो भ्रमे में आत्मा का भान नहीं होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान का जो विषय होता है सब का अध्यास है, कहीं स्वरूपत कहीं संसुष्टत्व, आत्मा का भी संसुष्टत्व अध्यास होता है, तस्मद आत्मा न आत्मनोर द्वैरपि अहम अनुभव अध्यास, इसलिए इतर तरह अध्यास करके अहम इसमें होता है, अहम अनुभव में दोनों का, आत्मा अनात्मा दोनों का, आत्मा का संसृष्टत्व नहीं, ननु विप्रतिपत्व मिथ्या तो विशेष सेव साध्यत उक्तत्वात् न्याय प्रयोग भी तस्व तदुचितम, विप्रति मिथ्यात्व पांच मिथ्यात्व का लक्षण अलग अलग किया, अब विप्रति वाक्य में प्रतिपन्न उपाद तरीका के अनुसार प्रतियुतम एक विशेष मिथ्यात्व लक्षण साध्य रूप से कहा, तो पंचायत वाक्य में उसको ही मिथ्या कहेंगे, अन्य जो मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगा, अन्य लक्षण एक मिथ्यात्व कहेंगे, न्याय प्रयोग उसको भी कहना पड़ेगा, न तो मिथ्यात्व सामान्य से इति चेन न सिद्धांति कहता है विप्रतिपत्ति में भी मिथ्यात्व जो कहा गया सामान्य रूपेण कहा गया, तात्पर्य एक लक्षण कह दिया नहीं तो सामान्य मिथ्या शब्दार्थ मिथ्या सामान्य रूपेण साध्यता में तात्पर्य मिथ्यात्व, तच्च सामान्य रूपम वक्ष्यमाण पंचविध मिथ्यात्व साधारण, पांच प्रकार मिथ्यात्व है तो साधारण किस विधि हो जाएगा, तद साधारण मिथ्या शब्दार्थ तो रूप मिथ्या शब्द का अर्थ, मिथ्या शब्द प्रवृत्ति निमित्तत्व, मिथ्या शब्दार्थ ही मिथ्या शब्द की प्रवृत्ति निमित्त है मिथ्या शब्दार्थत्व, न तो पंचविध मिथ्यात्वानाम अन्यतमत्व, मिथ्या शब्द का अर्थ पांच मिथ्यात्व में कोई एक है ऐसा नहीं, मिथ्या शब्दार्थत्व न्याय प्रयोगे आधुनिक लक्षण या शब्द प्रयोग से असांप्रदायिकत्वात्। वाक्य जो अनुमान वाक्य प्रयोग करते, न्याय प्रयोग करते, पंचाविध अभेव न्याय, उसमें आधुनिक जो नया लाक्षणिक वाक्य शब्द प्रयोग नहीं होता है। कोई शब्द प्रयोग कर लिया तो उसमें अनादि तात्पर्य लक्षण को लेना पड़ेगा, निरूढ़ लक्षण। कोई शब्द प्रयोग कर दिया, उसे किसी का नाम कह दिया, कोई है आधुनिक से जो जैसे पहले से जो शब्द का अर्थ यह तो छोड़ करके महिरुह महिरुह तो महियामी देंगे, महिरुह महिरुह पृथ्वी में पैदा होने वाला, महिरुह शब्द का क्या अर्थ है वृक्ष। अब पृथ्वी पैदा होने वाला कहीं तो सब तो पृथ्वी में पैदा होते हैं, बहुत आ जाएंगे, किंतु महिरुह शब्द का अर्थ वृक्ष लेना पड़ेगा। जो तात्पर्य वैसे ही मिथ्या शब्द से मिथ्या शब्दार्थत्व तो लेना पड़ेगा। वही है कि मिथ्या आप कहते पांच प्रकार मिथ्या आप लक्षण करेंगे, उसे इनसे कोई एक लेना ऐसा नहीं। मिथ्या कहेंगे तो मिथ्या शब्दार्थ जितने भी हो, क्योंकि अब न्याय प्रयोग में आधुनिक लक्षण से शब्द प्रयोग नहीं होता है। मिथ्या शब्दार्थ तो रूपेण मिथ्या शब्द है ना, मिथ्यात्व से बोध नहीं तो मिथ्यात्व का बोध होगा मिथ्या शब्द से ही के न रूपेण मिथ्या शब्दार्थत्व है ना। तो निरूढ़ लक्षण है वो न आधुनिक लक्षण, निर्भनादि तात्पर्यवर्ती लक्षण आधुनिक लक्षण नहीं। वृक्षो महिरुह इत्यादि कोशवाक्य व्याख्यान वाक्य च महिरुहादि पद से तदर्थ परत्वेन भूरि प्रयोग दर्शनाथ। वृक्षो महिरुह, वृक्ष क्या है महिरुह, महिरुह क्या है महिरुह शब्द ही वृक्ष है। हाँ महिरुह शब्द का अर्थ महिरुह अर्थ लेना, वृक्ष महिरुह मतलब महिरुहादि पद से तदर्थ परत्वेन, नहीं कि शब्द वृक्ष महिरुह शब्द का अर्थ। तो ये व्याख्यान में कोश वाक्य में अर्थ को लेते हैं। प्रपंच मिथ्या, मिथ्या मतलब मिथ्या शब्दार्थ, नहीं कि मिथ्या मतलब कोई एक मिथ्या को लेकर नहीं, मिथ्या शब्द भी नहीं, मिथ्या शब्द एक अम को लक्षण नहीं, मिथ्या शब्दार्थ, मिथ्या शब्दार्थ कोई भी हो सकता है। तत्थ पर्वते न भूरि प्रयोग दर्शनाथ इति लघुचंद्रिकायाँ पक्षतावच्छेदक निरुति, इतने परीक्षा में पक्षतावच्छेदक तक ये लघुचंद्रिका, और लघुचंद्रिका तो बहुत उत्कृष्ट है, गुरुचंद्रिका कहेंगे इसमें, इतने ही परीक्षा में इतने ही पढ़ाते हैं आचार्य में। ओम शन्नो मित्र।